Yani Şeyh İslam demiştir ki bunların yanlışı, bunlar aslen yaratanın varlığını ispat etmemeyip ve ne o yaratanın varlığını yaratılmış olan varlıklardan ayırmamışlardır demiştir. Ayırmamışlardır demiştir. Yani yaratan ayrı, yaratılan ayrı. Ama bunlar bunu bir kılmışlar demişlerdir. Ve yani İslam şüphesiz ki ne İslam hiç şüphesiz ki bu düşünceden Allah'ı tenzih etmiştir. Allah'ı korumuştur. Allah'ı bu düşünceden bu düşüncenin küfür olduğunu söylemiştir. Bu düşüncenin küfür olduğunu söylemiştir. O bu mezhebin hiçbir şekilde ne İslam'la alakası yoktur. İslam'la alakası yoktur ve bu ne? En pis olan mezheptir ve kötü olan mezheptir diyoruz. Ve bu mezhep ki kitap ve sünnete ne uygun olmayan bir mezheptir diyoruz. Ve kitap ve sünnete en çok aykırı ve Allah'ın bütün kitaplarına aykırı olan bir mezheptir diyoruz.